pois toco ya sen croba sofrir pare yo destiño. Monte Noso berraban ben alto nos comuneiros na comarca de Mazaricos na década dos 60, cando as xentes do Estado querían roubar as terras para plantar especies de árbores foráneas. Terra é nosa e non de fenosa, escoitábase na masiva manifestación da Coruña o 29 de agosto de 1976, que as mulleres e as encrobas encabezaban coa dignidade por bandeira. Caciques fora da nosa terra, escoitábase en Baldaio cando xentes de Bergantiños, tamén no ano 1976, lograban frear a destrución da lagoa de Baldaio. Galicia de industrias contaminantes. O pobo unido xamais será vencido, escoitábase cando as xentes de toda Galiza ocupaban na Mariña Lucense a zona de Xove para lograr preparar a central nuclear de Xove. Imposible non existe, pensaría a expedición do barco Xurelo que no ano 1981 zarparon de Ribeira cargadas de ilusión, mas cuns medios moi limitados. Zarparon surcar o Atlántico buscando os mercantes que tiraban os bidóns de residuos nucleares custodiados por fragatas militares. Cando o povo pide o seu e con voz valente barile, mandanlle pra contentar o cabaleiros de servire. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la la. Exemplos de dignidade e loita, moitos, moitos máis que estas que falamos hoxe, que alumean nestes tempos de espolio por parte das enerxéticas e das mineiras. O povo en luita sigue hoxe. En diversas partes do territorio galego, a xente está en pé para defender a terra, o mar, a ría, os ríos, todo aquelo que hai quen, dentro de un sistema que se apropia de todo, considera que é de seu e que pode facer o que quere sin o consentimento do povo. O povo está en luita e nós estamos aquí para contárvolo. A parte os carballos de abril, espadanas, auricela, o pan de sapo e as veloritas. Disco do Soño zarpa nesta travesía radiofónica cargada da mercancía máis valiosa, a esperanza. Cunha tripulación amante do traballo mancomún, reivindicando que non é necesario que haya un capitán, unha capitana, todas somos iguais, fermosas na diversidade, surcando os océanos, recollendo historias de culturas vivas en diversas latitudes. Pero nosotros temos danos a parte. O Cadramón, o Pía Paxar, o Cabo Dome e a Illa de San Simón. Arriamos velas dende Seoane, dende a casiña da mija Tania, a enerxía telúrica do Caurel, garantízanos vos ventos para arribar este domingo dous días en directo de Radio Libre aquí no Caurel, en Radio Burla Verde. Meses de preparativos, moitas horas de traballo voluntario de moita xente para que hoxe o barco dos soños convirta a realidade esta utopía libertaria. Mais sabemos que os sicarios corsarios do poder tamén surcan estes mares, mas o noso barco vai cargado de alegría e de ilusión, as armas máis poderosas contra os amos do capital. Percorreremos a Galiza anteira acercando historias das lindas xentes que defenden a terra contra o espolio das enerxéticas, das mineiras, das celulosas ou calquera outra industria nociva do país. Romperedes a infinda cadea que nos une coas traves do mundo. Pero nosoutros mergullamos a boca nos mil ríos de sangue que estercaron a patria. En o noso partido militan todos los defuntos que nos ponen ainda. Abostan as zocas, o cheiro a argazo nos fuciños, o trono da forxa nas orellas, a terra que xa son nas unhas, e as feridas de ferro, ou negro chumbo e pólvora nos corazóns atribulados. Abrazaremos a nosa cultura, a nosa música popular e a nosa lingua. Caminaremos da man das nosas avoas, garantes da nosa tradición, sempre presentes como as nosas crianzas, sempre nesta travesía radiofónica. Somos as árbores que susurran liberdades, somos a deusa navia que surca as montañas orientais da Galiza pa fundirse co océano, somos o lume das mascaradas de invernía, dos fachós que alumean a terra para anunciar a chegada da primavera, somos as mouras que habitan covas e túmulos desde tempos ancestrais, somos terra, lume, agua e aire, somos semente de vencer. Y continuamos en Radio Burla Verde con este temazos cascarillán montado en exclusivo contra o espolio das mineiras e das enerxéticas dende a xente das terras de monte que nos acompañarán nestes días no Caurel. Yeah. Pues estamos aquí no estudio de Radio Burla Verde, una nova experiencia da xente radialista da Galiza que se xunta unha vez máis para levar a xente que nos escoita desde as súas vivendas ou nas rúas a través do streaming, que podedes prolongar, supoño que si xa estades escoitando por aí, pero tamén podedes avisar a outra xente que estamos en radiocalimera.org/emisión. E aproveitar para dicir tamén que tamén nos están escoitando en FM, porque nos facemos radio, radio de toda vida, tamén por internet, porque non nos queda outra, pero somos do FM. Nos están escoitando radios libres do país, Radio Roncudo, Corme, Radio Neria, Corcubión, Radio Filipin, Ferrol e Cuac. Escoitarán a maioría da programación destes días. Mas somos internacionalistas, somos un mismo povo. Onde andamos tamén, amigo, como te conto? Andamos por Radio Indimedia, Portugal, por Radio Pipitarreac, Irola Irratia en Gasteiz, un saúdo ben forte, e tamén Radio Vallecas, os compis vallecanos, unha das radios que máis admiro no, na península. Mil grazas a todas, incluso igual nos podemos escoitando, estar escoitando máis, gracias a todas as radios libres do país e da península que apoyan esta Radio Burla Verde en defensa do territorio no Caurel. Estamos aquí, xa dixemos, na vivenda de unha compañeira na Luita. Podemos contar como chegou o proceso esta vivenda, non, amigo? Eso iba, despois de unha experiencia un tanto traumática e eléctrica. Aquí arribamos os dous primeiros compis de Radio Pardiñas onte ás 6 da tarde para montar o estudio no mesmo lugar do encontro nunha iglesia que nos cedían. Que pasou, Chejar? Pues entre que chovía e non tiñamos cables suficientes para conectar a corrente igrexia, a corrente na igrexia, pues tivemos que tirar de alargadores, de préstamos, de facer un cable de non sei cuántos metros, conseguímolo por fin, chegamos a ter luz na igrexia. Porque a igrexia non tiña luz, moi importante, 200 metros de cables que non había casi todo. E bueno, vamos a seguir co programiña, porque despois queremos escutar esta canción entera. Despois vos seguimos narrando as 20 horas de de sufrimento alegre, de pés enchoupaos, calambres nas mans, que non había cobertura, se non hai cobertura non hai streaming. Mas aquí está Radio Burla Verde en directo no Caurel. E escoitamos esta canción enteiriña que nos regalaron os amigos das terras de Trevinca contra os polio das energéticas. Ya está. canzones a gigantes que venían a destruir. Temazo, temazos todos os que soan en Radio Burla Verde, sempre na nosa lingua. E vos estábamos contando un poquinho a nosa arribada aquí a montar unha radio nunha igrexa sin luz, chovendo, pés empapaos. Bueno, os calambrazos hai que dicir que empezaron onte, pero hoxe foron os calambrazos, de verdad. E xusto no momento final, xa hai que montar todo, enchufar todo, non hai cobertura porque chove e a cobertura no cabrel está mal. E que carai o facemos sin cobertura? E se toco un micro me dá calambre, e se toco a mesa me dá calambre. E resolutivamente, en conxunto, ca xente da organización Burla Verde están currando como campeonas dende fai meses. Hai que poñer velar o ben alto, darlle as gracias ben alto. Pois decidimos movernos para Xoane, a unha vivienda que non lle chovera. O amigo Flo, aquí presente, xudounos a montar isto en media hora. En media hora, as 11 aquí non había radio. Había pés mollaos, calambres nas mans e pouco máis. E xa levamos cuánto? Hora e media en directo, amigo Edu. Supoño, máis ou menos. Non sei, o tempo tampouco é importante. O tempo non... Vamos a estar aquí bastante tempo como para non entrar a controlarlo tampouco tan temprano. O que sí decir que, bueno, que o sitio da igrexa, a verdad que era un sitio maravilloso para ter unha montada a radio, porque tiñamos a cercanía de onde vais a realizarse todo o foro. Aquí estamos un tanto afastadas, pero ainda así moito mellor e moito máis seguras, porque evidentemente xa non só por nós, sino por cualquier persoa que iba a ser entrevistada que lle pegara un calambrazo simplemente por tocar o micro, pois non era cuestión de nos iba a odiar todo o mundo. Claro, tanto en contra un defensa do territorio, aquí está todo calambre, ao final íbamos a estar todos a favor dos eólicos. Non, por suposto que non, estamos a favor das enerxías renovables, pero do povo, non das industrias, xa os mafiosos, como dixemos e diremos moitas veces neste programa, a mafia das eléctricas. Continuamos en Radio Burla Verde con este temazo dos Enreira. Y por supuesto, vin de todas mañán o caurel, hoxe xa comenzan as actividades. De feito, neste programa de presentación, teremos que presentar Radio Pardiñas, toda a xente que vai a vir de todo o país, de Portugal, aquí a falar da súa defensa do territorio, mas convidarvos a vir a este entorno privilexiado, Serra do Caurel, o acampamento do Caurel, as beiras do río Lor, un paraíso e unha programación que se currou a xente do Burla Verde que nos vai a facer disfrutar dunha finde única. Sei que pasa aquí, que comenzan a ter medo se colgamos o mandil. Nos rebeldes e insumisas imos mudando co tempo, tanta lei conservadora que nos quixo oprimir. E polas nais, polas aboas, seguimos sendo as loitadoras. E polas nais, polas aboas, polas nais, polas aboas e polas crianzas que virán. Estamos aquí en Radio Burla Verde e estamos aquí neste maravilloso encontro. Queremos deixar un territorio puro, libre, como nos deixaron as nosas aboas que berraban nas encrobas, en Xove, en Razo e en tantos e tantas outras loitas que gañamos, que gañamos. E deso falaremos. Haberá moitos programas que vamos a empezar a presentar, nada, nun momentiño. Sí, bueno, e tamén dizer que ainda que estamos só dúas persoas da Radio Pardiñas, envolvidas na montaxe desta, non só fomos nos dos. Houve moita xente botándonos unha man, preocupándose por de facilitarnos o cableado, axudándonos a meter as cousas na igrexa, roupa cando estabas empapado. Eu quedei sin calzado, traía dos calzados, quedei sin Elsa e botas de agua que me prestaron, o amigo Trepa que nos deu cable, infraestructura, ofreceu duchas, baños, campamento do Caurel. Non facemos publicidade nas radios libres, pero do amigo Trepa, colaborador da radio, sempre. E bueno, eso, agradecer que nos buscaran este cobixo onde se está fantásticamente e temos unhas vistas preciosas do que eran as montañas do Courel desde as ventás, o cual, bueno, tampouco estamos tan longe. E se vos preguntades quen é Radio Burla Verde, que ainda están por chegar varias compis máis da radio, somos axentes da Radio Calimera, de Radio Roncudo en Corme e de Radio Pardiñas, que aí naceu a Radio Nómada Galega. Vamos a estar onde nos digan que hai que defender o territorio, que hai que entrevistar a xente. Montamos o estudio en media hora, eso sí, tendo corriente e sin dar calambrazos e tendo internet en media hora. Vamos a apoyar todas as loitas e continuamos con este temazo que nos lembra a loita do nunca máis desta catástrofe provocada polo capitalismo e polos gobernantes ineptos que foi o Prestige. Cando rompa luz nos Culleredes nunca más. Nunca máis esqueceremos ese prestige, nunca máis esqueceremos o goberno da nelicencia, nunca máis esqueceremos o capitalismo que nos condena ao planeta á morte. Nesta Radio Burla Verde miramos con optimismo futuro, mas tamén sabemos quenes son os responsables deste espolio e vamos a afrontarlle cara e a mirar de ben claro os ollos. E comenzamos xa ca presentación da programación de Radio Burla Verde pola defensa da Terra o Caurel 2024. Comenzamos xa cunha oriña, unha listaxe dunha hora de música en defensa da Terra, para ir abrindo boca. Agora estamos ca presentación de Radio Burla Verde, como xa dixemos, e despois das nosas voces ás 3 ou 3 e 5, porque a puntualidade é algo que, como a vida, é un pouco abstrata. Empezará un programa que gravamos o ano pasado con motivo da primeiro encontro do Burla Verde celebrado exitosamente no Sabucedo, aí na provincia de Pontevedra, nas terras de Montes, terra guerrilleira que está loitando contra o espolio aí tanto das mineras como das eólicas. É o primeiro programa do Burla Verde donde aquí o amigo que mocho conto máis eu, pois filosofamos un pouco sobre as mafias eléctricas, sobre os sicarios que son os políticos. Sempre dicimos os mafiosos son os das eléctricas, pero tenemos sicarios que van detrás e garabata, que son os políticos, que poñen leis por seu favor e impactos ambientais que non se cumplen e demais. Eso será o primeiro programa ás 3, gravado o ano pasado polo encontro do Burla Verde. E a continuación, como continuidade deste primeiro programa, pois faremos tamén un segundo donde damos voz aos colectivos en noita que por aquelas estaban interesados en dar voz a través da radio e que nos ofreceron audios moito interesantes, entrevistas e demais, e que falan elas mesmas sobre os problemas de cada sitio. Esto será as 4:30, segundo programa grabado polo Burla Verde do ano pasado, 2023. E continuamos xoxe venres, sexta feira, 14 de xuño, en Radio Burla Verde, ás 6 da tarde, programa Resistencias Rurais na Galicia do século XX, que gravamos o ano pasado en Radio Pardiñas, a radio nómada da feira, festa da música da arte de Pardiñas. E neste programa, eu teño moita garimo este programa, grabámoslo, falamos de como resistiron as nosas aboas, de como parece que a nosa historia está esquecida, parece, nos venden eso de que o pobo galego é un pobo sempre vencido, que se deixa pisotear, e neste programa falamos ben claro de que non é así, e temos a sorte neste programa das 6 da tarde de contar cunha entrevista telefónica co amigo Bocixa das Encrobas, onde nos falan como foi este proceso todo de Endesa aí nas Encrobas, na central térmica das Encrobas. Precioso. Tamén tivemos a sorte de contar cunha entrevista telefónica a Manuel Rivas, na que nos fala de como foi a súa experiencia a bordo do Xurelo, este barco duns tolos que zarpou de Ribeira e logrou parar os residuos nucleais, o lanzamento de bidóns de residuos nucleais con fragatas militares, un barco de 20 e pico melenudos hippies de Ribeira, ano 81, logra documentar e posteriormente parar que derribaran os barriles de residuos nucleares na fosa atlántica en frente da nosa terra, da fosa atlántica do mar galego. Como 4 locos saindo un barco logran paralo, todo é posible. Neste programa falamos sobre todas esas loitas e como logramos os galegos e as galegas parar proxectos de destrucción do medio como os que ahora mismo temos que enfrontarnos. E xa ás 8 teremos unha emisión ao vivo con as compañeiras e compañeiros que están na organización deste foro Burla Verde 2. E será unha conversa onde elas e eles, non sabemos moi ben ni quen virá ni quen non, pois comentarán o que quiser. E tamén nesa mesma entrevista virá xente da plataforma que están montando aquí contra o abandono por parte da administración destas montañas do Caurel. É dicir, por un lado nombran este geoparque e meten a técnicos e cobran un pastón que non fan nada, mas por outro lado non temos médicos na Serra do Caurel, mas por outro lado temos unha obra para arreglar 2 kilómetros de carretera que para totalmente a vida de Xoane, o bus pa escola non pode chegar, 2 kilómetros que van a tardar aro pico en arreglar, que están reventando montaña, pedra, gastándose centos de miles de euros, para qué? Para beneficio de quen? Pois esta xente do Caurel, tamén neste directo de 8 a 10 da tarde, nos arrimarán a realidade da neglixencia administrativa cas habitantes, cas nativas aquí, destas lindas montañas orientais do noso país. Non ten desachos, traémolos nos, berran as labrejas dos tempos dos Spugni, como antes berraban Minimero a Kenya, grande cantiga esta, e nos continuamos en Radio Burla Verde presentándovos a nosa programación. E a programación, despois desta conversa ca xente do Burla Verde e da plataforma en defensa do Caurel, ás 10 temos un programa grabado ano pasado en Radio Pardiñas, tamén titulado Vida Si, Mina Non. Repasamos varios dos problemas principais proxectos mineiros que queren destruir o país, centrándonos sobre todo na mina de San Finx, aí en Lousame, na Ría de Noia. Conversaremos con Joan Evans, co patrón maior de Noia, e ca bióloga da cofradía tamén de Noia, que nos arrimarán un pouquiño a verdade desta mina que ano pasado a Xunta autorizou para volver a abrir e verter toda a merda ao mar, mas a resistencia popular das xentes de Lousame e de toda a ría de Noia logrou que este parada de momento, mas seguimos vixiantes en defensa da ría de Noia. E a continuación diste o terceiro programa da Burla Verde do ano pasado, que gravamos posteriormente de celebrarse en Sabucedo, en ali en Terras dos Montes, donde asistimos como radio, como persoas da radio, e despois nos preocupamos de levar eso ás ondas e a internet. E por si inda quedades ás 12 da noite que entendes algo de insomnio, estaremos toda a noite con música en defensa da terra e reproducindo algún dos programas que xa sonarán hoxe pola tarde, porque esta radio é non-stop, 48 horas de reloj, ademais non é un falar. E seguimos en Radio Burla Verde e vos seguimos presentando xa a programación de mañán con moita, moita entrevista en directo. Negocios dos que mandan e gobernan pola cara, os cartiños que tanto costa janar. Se goberna quen goberna, se te entenda que atenda, cada pau a súa vela de aguantar. Hai que darlle leña que se leña non hai lume, un cacique por galego, un galego sen cacique. Hai que darlle leña que se leña non hai lume, un cacique por galego, un galego sen cacique. Hai que darlle leña, berran as amigas de Ribeira da Compañía do Ruido, ben berrao. E de leña saben moito aquí no Caurel, porque por sorte temos unha biodiversidade única, mas tamén sabemos o que é que arda. Sabemos o que é as nelicencias das administracións, un máis unha vez, como foi fai dous anos nestes incendios, o máis grande da nosa historia que aconteceu aquí no Caurel. Non podemos esquecernos, nesta radio vai estar moi presente este incendio e como se autoorganizou o povo frente a él, ante a licencia da administración. Entón, mañán, comenzaremos a programación ás 8:30 co programa que gravamos a xentes da Ardentía en Radio Roncudo, xusto a semana despois de rematar o incendio. Vinemos aquí, ca nosa gravadora, a recoller testimonios das xentes do Caurel. Unha semana despois do incendio, ainda fumeaba todo, a xente ainda estaba, digamos, sin dormir, con nerviosismo, emocionalmente destrozada. A motobomba de aquí, deste maravilloso concello, non funcionaba, todo ardía, peligraban as casas e as vidas, arderon aldeas enteiras. Neste programa, grabado no 2022, a semana despois do incendio, pois lembramos un poquinho aquela catástrofe e berramos ben alto que só o povo salva o povo, como se demostrou nesa ocasión aquí na Serra do Caurel. E aquí seguimos, despois ás 8:30 despois desta ardentía, incendio do Caurel, temos a segunda parte deste programa que gravamos no outono de 2022, que regresamos ao Caurel, xa o incendio había pasado, xa falar ca xente como se sentía, como se estaba recuperando, entrevistamos a xente que estaba vindo, pois biólogos e xente da Escola de Lourenzá que estaba vindo aquí a axudar a xente daqui a regenerar, entrevistamos, fomos a Festa da Pizza da Castaña aquí en Froxán, como para dicir que a vida sigue no Caurel, pese a negligencia da administración, pese aos poucos medios do lume, a xente do Caurel se autoorganizou e a vida brotou, como brotou a terra do Caurel incendiada e como brotará inda máis, se armou a vida no Caurel por moito que a queiran destrozar e abandonar. Estos serán os dous primeiros programas, 8:30 Ardentía Incendio e a 10 da mañan Ardentía Caurel Vive e Resiste. E xa a partir de as 11 comenzaremos a emisión dos programas ao vivo do sábado de luita. A primeira entrevistada, ou bueno, unha conversa con ela, será ás 11 da mañán con Marta Gontá, voceira da plataforma Olloa Viva, unha plataforma que foi quen de xuntar en Palas de Rei a miles de persoas gritando ben forte al Trinón. Unha manifestación que volveu a enchernos de orgullo de ver que o povo responde ante das tamañas desfeitas que pretende facer o capital en as terras galegas. E xa que estamos, lembrar que o domingo hai mani contra as celulosas. A ver, que queren facer Altria, que xa leva anos destrozando a ría de Pontevedra, aí en Pontevedra este domingo o mediodía. A entrevista con Marta será telefónica, porque ela estará máis pendiente do Damani. Simplemente agradecerlle pois o esforzo de poñerse en contacto e vía telefónica e darnos a súa voz aquí. Mas despois tamén virá pola tarde xente de Ulloa Viva a falar, mas eso xa é outro conto. Logo da conversa con Marta, arredor das 11:45, decir que todos estos son horarios aproximados, sempre 5-10 máis menos, teremos a conversa co amigo Joan Evans. Ven a falarnos do seu e demais xente proxecto de Montescola, que hoxe estarán pola tarde en Vilamor cun proxecto de arrancar mimosas, acacias. Montescola é un proxecto pola diversidade do noso bosque, que verá comentarnos un pouco sobre este proxecto e outros tantos no que está, como a resistencia da Ría de Noia contra a mina de Sanfins e outros tantos. Sempre un gusto ter connosco na radio o compañeiro Joan. Isto será as 11:45, despois que nos ven a visitar a pouco despois do mediodía, compañeiro. Pois supoño que virán aquí, non sei se por teléfono ou físicamente. Non, non, teléfono non. As compañeiras da Lerma Terra de Montes, que foron quen organizaran as primeiras jornadas da Burla Verde, ¿no? Sí, e nos verán a falar. E tamén nos verán a falar de como sigue a situación por alá. Claro, alá teñen un problema tanto de mina como queren facer en Forcarei, como de eólicos que están rodeados de proxectos, e nos arrimarán esta realidade que están sufrindo e como están facendo para autoorganizarse e resistir. Esta é a voz do loita, a voz da xente que loita. Que aí calquera tengo micro aberto. Continuaremos despois ao redor da unha media co colectivo Un Vento Ben, que son varios colectivos, Vento Mareiro, Un Vento Ben, máis, que son xentes que están nas cidades apoiando o rural e convocando manifestación. Xa houbo en Vigo, en Lugo, en Coruña, en Ferrol, a última en Pontevedra, e dentro de pouco haberá unha en Ourense. Eso nos virán un poquinho a arrimar estas xentes. E logo dun Vento Ben tenemos tamén a xente do Sindicato Labrego Galego, que nos comentarán o que están facendo en defensa do territorio. Tenemos tamén a Rubén da Rede Galega do Rural, e tenemos tamén que hai a última hora se vai sumando máis xente, por suposto, eso é a idea da radio, que veña máis xente. E ahora xa nin me acordo quen iba a decir que metimos a esa hora, porque xa, así que sei, xa ven a historiadora Lara Barros, que tamén participa no encontro, tamén estará connosco ao redor das 3, e a xente do colectivo As Espigadoras, que tamén participa no encontro, un colectivo pois en defensa do territorio tamén, dos oficios tradicionais, e que nos virán a falar un pouquiño do que están facendo do seu traballo no día a día. Despois falaremos con Begoña de Bernardo sobre decrecemento. Despois teremos con nós a compañeiras que veñen do Portugal. Falaremos sobre a mina do Barroso. Somos internacionalistas con todos os povos, máis co povo portugués, que somos o mesmo povo e a mesma lingua. Sempre con nós en Radio Burla Verde. Ay, seguindo coa programación, que xa como avisamos, pues pode ser alterada en cualquier momento, porque estamos para eso, para darlle voz a quien quer falar, pero en principio, pues contaríamos con... Ay, perdón. Sí, contaríamos con Neri, si non me falla a memoria, 5:30 do colectivo ecoloxistas Galiza Atlántica e Verde. E despois con Natalia, apicultora e activista tamén de Altri, non, é dicir, Altri é un proxecto que vamos a dar toda voz que merece, porque están sendo un exemplo de resistencia e loita no país, e tamén porque como un proxecto industrial, un proxecto demasiado contaminante como para non darlle voz. E moi ben, como continuamos, xa non vexo a programación. Continuamos con unos versos en defensa contra a barbarie. Lírica Verde. Que esto é un programiña que xente de Radio Pardiñas, Radio Burla Verde, Radio Calimera se curra para unir a poesía o arte en defensa do territorio. Así que cruzamos a raya, tamén cruzamos o noso mar e o Atlántico. E imos falar tamén por telefone con xente da Colombia. Aí tamén un programa donde unha compa da Radio Pardiñas, que tamén é de por esas terras, estará para contarnos o que sucede por ali. Eso será as 8 e as 9 continuaremos ca conversa con Maruxa do colectivo do Vento, tamén das terras das montañas de Pontevedra. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelo y estafao, contentos y amargados, valores y doble. En principio, a finalización da nosa emisión ao vivo sería en sábado en torno ás 10 da noite con arqueoloxía e xa se me foi. E defensa do patrimonio, Courel e Contorna, arqueoloxía social posta en defensa do territorio. Unha entrevista moi interesante que vamos a facer ao compañeiro Xurxo, compañeiro que traballou moito por estas terras, mas que agora está en Argentina, perdón, como está Gardel cantándonos aquí por detrás, e será unha entrevista telefónica. Tamén mil grazas por facer o esforzo de contactar e colaborar connosco. Esta é a programación do sábado, mas seguiremos pola noite reproducindo todos estes programas que gravamos, música en defensa da terra, hasta domingo, mais alá, sobre o mediodía, 48 horas de radio ininterrumpida. Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, caraduro, polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Y xa rematando este programinha de presentación de Radio Burla Verde, ca voz do compañeiro Carlos Gardel de fondo cantando este cambalache que nos explica moi ben o que é a historia de todos os países onde os gobernantes expolian e rouban, e el que nos rouba é un gil, mas aquí non roubamos, aquí defendemos o territorio. Radio Burla Verde en defensa da terra. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos va. Pues, ainda que igual non vos acordades, porque dimos moitos datos, si, imos a avisarvos xa con ese primeiro programa que fixemos sobre a Burla Verde o ano pasado. En defensa da terra, vayamos a deixar sonando o programa, grabado xa de antemán, e nos habemos aproveitar para irnos xa tarde. Coitámonos, vémonos e saludámonos en un tempiño. Disfrutade de Radio Burla Verde.